بسم الله الرحمن الرحيم عمر جو خپل طالبان نه دا روزه لوخله یورف المجرمون فی جند بش مجرمان بسیماهم فعلامات داوی فیوخذ نورانی و بش بالنواشی والاقدام د سر کندو او د قدمونو نا اورته بغرزول شي ای بي سي ما هم علامات سدي تور مخونه ويش نيستر گي وي لکه مخ ته تیر شو سوره تواها کې ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ملائک به نيشي د سر کندو او قدمونو نا نواسي د سر دی سے دی اولی سے دی ویختو توی اور توی ورغرزی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نو پکم یود نعمتنو دخپل رب تاسو دوارا انسانانو فریانو درغوائی لا بشیم من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد هذه جهنم التي دا جهنم آغده يكذب بها المجرمون چد دروغ نسبت بقول ديت مجرمانو يتوفون غرزب دا جهنميان بينها فمن دورد ديكي وبين حميم او فمن دگرمو بوكي آن فسخت گرمو بوكي آن اغوبوتا وی چی آپ گرم والی او خٹکی دو کے انتہا ترسی دلیوی فبی ای آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخبل رب تاسو دوار دروغوائی ولمن خاف مقام ربه جنتان او د هر غچا د فار چیریږي مقام ربه دو معنا غاني سوچ کوي مقام یا مصدر میمنه په معنا د قیام اے قیام ربه وکونه مهیمنا علیه مراقبا له حافظا لاحوالی ولمن واسو خاف چیریگی مقام ربه دو درے دو دخل ربنا چیس رب دسر دپاس دے او اللہ دارچا سر دیلم پیت بار حاضر و موجود دے ندایات بدا سی ماناشی تاسل سور رات کی تیرو ام من هو قائم على کل نفس بما کسبت هر څوک چې ریږي چې رب د سر د پاسه ده ګوري ویني زما د هر حرکت نه خبر ده جنتا ندو جنتو نبی یادا مقام دی دے کی اسم مکان لے هر هغه څوک چې ریږي مقام ربه دا غزید او درېدو نخفل رب تا اے خلق با پرز قیامت اللہ تو دریگی لکا یوم یقوم الناس لرب العالمین سوک چی یریگی دا پیشی دا خپل ربنا چی زبا دا رب روان دیو دریگم او زما د دی جواند او دا عمر بمانا تا پوس کئی او بیاد دا غی مطابق دینے کا عمال کئی جنتان ندو جنتو نبی فوی ای آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخل ربتا سدوارا ددروغ نسبت کوی ذواتا افنان دابا غناو جنتنا خاوندان دسانگو بیم اے دمی او سانگی بھئی کس ما کسم میوے بھوی سانگی بھئی اگدی اگدی سانگی بھئی چې کسل کال یو اسمن زلو کې نو یو سانګ بخلاصن کې فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يودن مدن ذخل رب تاسو دواړه دروغ وای فيهما عينان تجريان اپدي کې بچيني وي روان بي فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي فیهما په دې دواړو جنتونو کې من کل فاکه حدن د هر قسم میونه وای زوجان جوړه جوړه قسمونه قسمونه اې د دنیا د میو غنتی بلی یو خواګه د نوبل ترخره جنت کی ترحم و بنوی فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي متقین تکیا وهن کی وېدا جنتیان آلا فرشن په بسترو بتوا انها من استبرق چدن طرف دا غیبد غټورې خمونی ای یو بستروی نو دا غی یو د پاسه هیڅو چاړوی او لاندې چې کمخارین خلق ساده غند جام لګئی کله تلای د زړو ټکړو مکړو نه جمع کړي ا د پاسه اوچاړې ورته خیستا اونځه جوړې نو دا غی دن طرف دا بد غټوري خمنای د ظاهر الله ته معلوم نه چه بسم رخصتوي وجنل جنته ندان اورا شکول د دې میود دواړو باغونو دان د نس دې زینبای اناس بور ترسي ولان برسي پروت برسي د دنیا باغونه کله داسې وی چې میوه را شکولو کې صورت تکلیف وی او هغه ته سوره سوره تنظیمات کړي اندر پای جوړی کړي هغه څنګه لچ جنتی اشاره وکي نو کده ناس یوم به خلیل راشي کولاړ دې یوم به خلیل راشي او کفروت دې یوم به خلیل تراشي دان د نږدې نه وای ولاړ او فروت او ناس ټول ورته رسیږي فبأي آلاء ربكما تكذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي نور باز طالبان ناراض دي وای دا پناسته کپوراړ میو به خوري ناراضي افای طالبان پناراستیا مشهور دي کړي وې طالبانو روټي خوړه شملې بچ پکې پرېوته د جیو په ګډ کور هغه په پکې اور کو ځان نه ویل لري بیا هغه بل پکې اور کو ولر کول وې ته نه فی هن پدی جنتو نو کې قاصرات الطرفی آیا نا کی بی بیا نه بې لندون کی بې د خپل نظرونو په خپل خواندانو بل چا ته وګوري نا لم یتمسهن نزدیکت بنی کڑے ددی بیبیان و سرا انسن قبلهم بنی آدم مخی ددی جنتیانونا ولا جانون پیری اصل کې تومس دا خروج الدم توی اخفل مانے دارا دیو جن حیث تم تومسن وی اب یاد دیده که مراد تیسر جماع الابکار لما فیه من خروج الدم لم یتمس هن انسن نزدیکت بنی کڑ دوی سر یو بنی آدم قبل امخید دوینا ولا جانو دفیری فبأي آلاء ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخل رب تاسو دواړه د دروغ نسبت کوي کأنهن تبوګنی دا جنتی بی بیانی الیاقوت والمرجان هغه قیمتي کانی دی او بلغلری دی اے اهلی الملکی یاقوت یو کان ر کتاب کې مزه ور دنکو نو بارخ کاری دا سید جنتی بیویان مبارک ترمذی شریف کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائے ان المرأة من نساء اهل الجنه لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حله حتى يرى مخها بیویان د جنت والا دید پندوس بن والے بد او یاو جوړو نبارخ کاری ترزی چن علی بمخکاری د پندایغا وذالک بان الله تعالی یقول کانهن الیاقوت والمرجان ثب وگندا اغ یاقوت کانی دی والمرجان او ملغدری دی یاقوت سر کانی نوی دی کی تشبیدا د سروالی د مخسرا او مرجان غوړو ملغدر توي ندی کی تشبیدا پسپینوالید سرمن کې پوی ای اعلی ربکما تکذبان پکم یو د نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروای هل جزاء الاحسان ند بدلا د توحید الا الاحسان مگر جنت دې اے دا اول احسان نا مراد لا الہ الا اللہ دے او دا دویم نا مراد جنت دے حل جزا والحسان اے ندا بدلد توحید الا الاحسان مگر جنت دے فبعی آلائے ربکما تکذبان فکم یودنے متنو دخل رب تاسو دوارد دروغ نسبت کوئی ومن دونهما جنتان الى ود دي دو نبنور دو جنتونئی اذا مسئلہ دا عوام و خواسو کے مشہور دو جنتون آت دی و مسئلہ دا سنرا جنتون سلور دی لگا دلتا موئی گورا مخی در تاوی آیات شفق سلوی اختم کی ولمن خاف مقام ربیه جنتان ادلتا وی ومن دونهما جنتان نو جنتون سلور دی دا دروازی ات دی دا سیمو ای جا اللہ دی اتوار جنت در کی اتشتنی نو سلور پی دزان اصلا سی واقع او دی بارا کتاب سلماوی لیو یو کتاب پیدا کئی کی دیشی پیورو جماعتی موشی کتاب مسلے دکه اندوانی می اندوانی خلق ڈوڑای پوری ریاد نی ہم آئی نوکه یورو جماعت مونک کتاب حاد الارواح الى بلاد الافراح لحافظ ابن قیم ری ملا لجنت بارکی قیمتی کتاب نی دیر خبری بپاغی کس دکئی ایم فرمائیلی چگور جنتون سلور دی نورم سمرو لماو لکری جنتون سلور دی قران کې سې نومونه ډېر راځي هغه نومونه دي کله دی یو شی د پاره ډېر نومونه وي فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه دروای مدهمتان د ډېر شینوالي نبت پتور وي کم شي ډېر شینوي او ډېر سارو تازه وي نو داسی توروال غنفکی فبعی آلائی ربکم آتو کذبان فکم یود نعمتنو دخل رب تاسو دوار دروائی مدحمتان دا تورو توائی دحمتن پا لغت کی پمانا دو توروالی رازی نو مدحمتان سو داوان د ډیر شینوالی نابتکتور وی فیهما عینان ندوا خطان پدی دوانو جنتونو کی چینی بای او جوشو نبوی ندوا خطان داسی فواری بوی جوشو نبوی اور آغا مخ کی جنتونا آغا دا آلا ترین و مومنانو دا پارو ادا ور پسې دوی می درجی والدی دیو جن غور دا غیو د دې د نعمتونو موازنه وکي قران د تدبر او تفکر کتاب دی پاغه مخکې کې نعمتونه ډېر دي الته ویلو فيه ما عینان تجریان چینه برواني ودرته وي ندوا ختان جوشن بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم يود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغو نسبت کوي فيهما فاكهتن پدې دواړو جنتونو کې میوه وي او نخلن کجور وي او رمان او انار وي فبأي آلاء ربكما تكذبان وكم يود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغو نسبت کوي فیهن پدې جنتونو کې خیرات خلی اخلاق وال بیان بی خیرات خلی اخلاق میں حسان او خیستم خنبی خیرات جمع ودخی خیرت یعنی ذوات خیر پدی کی دخو اخلاق بی بیان بی خلی اخلاق بی او دئی بخیستو مخنوالوی دئی بخیستو مخنوالوی پورا غمخ کی کیویلی قاسرات التورف او کعنہن الیاقوت والمرجان او دیزے کی داس ہوئی او گورا داد جنت حوری لی داد جنت حوری دی او دای با پخیستو آوازونو وی چه داسه آوازونو بچاوری دنی دی وی با نحن الرادیاتو فلا نسحتو ابدا منگ آغا خوشحالی و رازی بی بیانیو چه امیشه با من خفکی گنا و نحن المقیماتو فلا نزعنا ابدا مون امیشه دی ریو نو سفر بنکو و نحن الخالداتو فلا نموتو ابدا مونگا امیشه بیو جوندی نمرو بنا و نحن النائماتو فلا نبوسو ابدا نمون بانی کلب امیشه پنی متنو کیو پا مون بدا سی تکلیف نرازی و نحن خیرات حسان حبیبات لازواج کرام من خو اخلاق و علیو خیستو مخونو علیو او دی عزتمندو خاوندانو سر مین ساتو دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کرده دے ابازی وی وی دام مومنان بم دی خپلو بی بیانو تا جواب ورکی اے مومنی زنانا دا خود حرو الفاظو نو دا د جنتی بخپل بی بی بی دا انسانانو نا او حری بموی نو دا بی بیانی بوئی نحن المسلیات وما صلیتنا ونحن الصائمات وما صمتنا ونحن المتوزعات وما توزعتنا ونحن المتصدقات وما تصدقتنا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا وی دیو پی غالبی شی دنیاوی بی بیانی ای دی بس وی مونگ مزگزار او تاسو غمز دسر اکڑے نرے امونگا با روجی نیوی اے جنتی بی بیانو تاسو روجی ندی نیوی مونگ باو دسونا کول تاسو دسونا ندی کری دا دنیاوی بی بیانی بوی مونگ با خیراتونا کول او تاسو خیراتونا ندی کری نگور دا دنیاوی بی بیانی د جنت په هرو بغالب شي دای د جنت په هرو بس شي غالب وشي حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتونو د خپل رب تاسو دواړه د دروغو نسبت کوي حور مقصورات في الخيام حوری دی بند بسات لشوی پخی موکی اے مومن دے دکی حیادہ دکی ایمانی غیرت دے نو دې هغه بيبي نه خو هي چې بازارونو لارو کوشو کې سرتو رګرځي نو الله د دې ایمانی جذبات او توکتر و یې زما جنتی بندا تا کې غیرت او حیا دنیا کې ری بازاری او فلارو کوشو کې ګرځي دن کې نه خو هولې نحور مکسورات فی الخیام حوری بای بند بسات لشوی پخیمو کے داب پخیمو کے بند تحسات لشوی وی ادا کتاب کو ہم فیدا کن التوی حور دسن پیدا دی دا جنت نهرونا داغی گیٹی بسنگئی داغی خاور بسنگئی نخکل کتاب اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ لکھے دو پورا جنت کی بمو گرزائی ہاں او که د موبایل په ځای کتابونه غسه ډېر شي کتابونه به ور سره وای او طالب وې کتاب سلاله بیا په موبایل شو کړی د وی استاد الله دې وبخیو شفاعت دې یو طالب ډېر قیمتي فزار غسه تاسو غسه او لوکا ساده ژوند وې تاسو دا غسه نو خو ساده کوم دی وړي غسه په دې باندې سدي کار کړو سبا دې کړو دیو جن ګورا د طلبه او اکثر یو پیزار بدلی بلی بدلی په خوا په دې دغه کې په مدرسې عمل شوی و په باجور کې د بیا په کې هغه ځانې الله رودي مردار کو وای دی کې دشګرد نو هغه وخت کې وزر مې وینه اخبار راتلو نو ولا دا کیړو ټول نقشه اوسم کچا سره د مومنی نو دا کیړو نقشه ورکړو یو بدل بدل بدل وای دا کیړای حل وای چې دا دشګر نو څه پوه شي خبره وای طالب دی یو کیړای بدل لا بل بل یو سره لا بل تور را د دشګر د داسې کیړای یا پای حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتن ذخف الرب تاسو دوار دروغ نسبت كوي فكم يود نعمتن ذخف الرب تاسو دوار دروغ نسبت كوي لم يتمسن انسن نبئی نزدیکت منی کڑے دی جنتی بی بیان سر انسن بنیادن قبلهم مخید دی جنتی آننا ولا جانو نفیری فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخل رب تاسو دوار دروغ نسبت کوئی متکین علی رفرف خدرن تکیا وهن کی بہی علا رفرف خضر رفرف ستوئی نو علماء کرام لکلی اصل کدا لفظ ماخوذ دے دسنا رفا رفا یرف فمانا دا پورتوال رازی دینا رفرفت الطائر دے چی آغا وزر پور تکی داو الوتو دا پارا نو رف رف علماء لکلی دا تلائی دا پاسا کم خیست سادر خلق چی دود کې دود پارا رف رف خوزر شن سادر بی چی دا بستری دا پاسا با چولشی یا درف رب بارک علماء ویدہ باغ بالختونہ و تکیاغانی وی تردیچ سعید ابن جبیر رحم اللہ وی الرف رف ریاض الجنات جنت باغی چیت مراد دی تکیا وہن کی وی پا بالختونو شنو بانے یا پسادرونو شنو چی بسترو دا پاسا بی وعب قرین حسان وعبقرین حسان او بستری بی خیستا بعضی دا عبقری مانا کری وزا الزرابیو لکن آبشی رسو سوری غاشیہ کی وزرابیو مبسوسا او بستری بی غڑول شوی نو عبقری الزرابیو دا بسترو توئی یا علماء لیکلی دا دی باج توي واب قرین ریخم بای حسان خیستا خیستا وَبِعِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَكَمْ يَوْدْ نِعْمَتُنُو دَخْفَ الْرَبِّ تَاسُ دُوَارَا اِنسَانَانُ فِرِيَانُو دَدَرُغُ نِسْبَتْ كَوَي لَا بِشِمْ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُو فَلَكَ الْحَمْدُ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بَرَكَتْ وَالَدِنُمْ دَرَفْسَا ذل جلال چی خاوند لوی دی ولکرام او دی عزت ورکول دی سوره واقعا د قران د سورتونو د ترتیب له سرا د شپک پن روشن دی په نزول کې شپک سلوی ختم نه داود سورت د فسبح بسم ربک العظیم ګور دې صورت کې الله اس بات د قیامت کې او داغه علامات خې ابیا د متقیان او اوصاف ذکر کوي اسناف د مقربین او یو لس صفاتونه ذکر کوي او د اصحاب الیمین یو وت صفاتونه ذکر کوي ابیا د مجرمان او اصحاب الشمال حالات ذکر کوي داغه شپک ناکار خوونه ذکر کوي او اخر د صورت کې بیا د ما قبل صورت خلاصه را بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعا کله چې واقع بشي او واقع کې دن کې ورز کله چې واقع بشي واقع کې دن کې ورز چیا غرز د قیامت دا رز د قیامت دا بو اخی شی لیس ال وقاته ها نشت دل وقاته ها پو اخی کی دودا وی کی کاذبتن الا کاذبتن یا هو مصدر ده درو جنواله دا مصدر دې معنی ول کاذبتن ليس لها كذب نشت پوا کې کې دو داغه کې صدرو یا کاذبتن دې دې کې دا صفت دې دیو موصوف محذوفا نشت پوا کې کې دو داغه کې کاذبتن نفسن کاذبا یو نفس درو وینکه خافضتن دا رزبا راکت کونکی وی باز خلقو لرا اور تب راکت رو غرزی رافعتن اپور تکونکی وی باز خلقو لرا او جنتن تب وررسی دا بکل ای دا رجت الارد رجن کل چی با اجڑ کولیش از مکرجن پجڑکی دو سرا رجت الارض او بخوزول شیز مکا رجن پخوزید و سرا و بست الجبال بسن او زری زری بکڑیشی غرن بسن پا زری زری کی دو سرا فکانت وی بدا غرن حبا اندورا منبثن الزول شوی و کونتم ازواجن سلاسا یی بتاسو ڈلدری تاسو په دغه رضبانی درې ډلې وي فاصحاب المیمنت خاوندان د خلاص والا چې عمل نامه په خلاص ورته ملاو شي ما اصحاب المیمنا سهال او صفت بيد خاوندانو د خلاص وا اصحاب المشمت خاوندان د غشلات ما اصحاب المشما سیدی خاوندان د غسلاس والسابقون اوروان د کی ذن کی د الله تابدار ایتا السابقون اوروان د کی ذن کی به جنت تا اول سابقون خب مبتدا را او دویم ورته خبر ده والسابقون الی طاعت الله هم السابقون فی الجنه اوروان د کی ذن کی د الله تابدار ایتا دای بڑوان دکی دن کی وی جنت تا اولائک المقربون دا هغه د الله نزدېکان بندگان دي دا مقربون دي اولائک المقربون دا دی مقربون فی جنات النعیم پا جنتون د نعمتونو کی بئی ثلت من الاولین دا بیا وڈلی دنم بنونا و قلیل من الاخرین او لگا غنت بئی درستنونا اولین و آخرین نسوک مراد دی نسوک وی اولین نمراد رنبنی امتو ندی او آخرین نمراد دا رستو امت دے دویم قول دارے اولین نددی امت اولین مراد دی او آخرین نددی امت آخرین مراد دی او دا قول مفسرینو غرک غرکڑے دے اے پس آبیقوینو کی ددی امت دا اولی سین بڑیر خلقوی رستو خلق بپکی لگوی اللہ دی منگم ټول په خپل رحم او کرم پدی کراولی علا سرر مودونا دی بپ پالنگونو ناسوی مودونا چی د سروز رو پتارو نباغو دلی شوی او پیر لی شوی بای متقین آلی آتا کیا و انکی بای پدی متقابلین یو بلتا مخامخ مناسوی یتوف علیهم الدان مخلدون گردی با پدوی اغنو جوانان مخلدون چه امیشه بسوی زوانان بئی عمر بطیر سی خدایی پا زوانائی که بفرق نرازی امیشه بای مرگ بپی نرازی بڑاگان کی گی بنا تغییر بپک نرازی بیا کوابن په ګلاسونو سرا و اباریکا او په کوزو سرا وک اسنو ډکی کا سی وای ممعید د چینا دار او شرابونا لا یصدعونا انها نبا سر درد را واستې شی په دوی د وجه د سکلو د دې شرابونا سرونا به د دې د وجه نه خوګینا ولا ينزفون او نب پن شکیگی او نب دوی تولتی ورزی دی تدبیز شراب اس کلو دو جنا اولتی بن ورزی وفاکیت مما یتخیرون او میوی بیداغن چی دوی غرکوی ولحم تویرن وخی بی تازا مما یشتهون دا هغه نه چې دی خو خوي اتیر اے واحد مارغان او وی ولحم تویرن غخی بيد مارغانو مما یشتهو دا هغه نه چې دی مینورت کی د دی مینورت کی اے په جنت کې بمارغان وی کدا الله یو دو سو جنتی او غاڑی چر دی غوخو خوری نو داغی زبح کی دل او پخی دل بدسترگو پرب کیوی غوخ بید مارغانو مما یشتهون دا اغن چی دی خوخوی وحور عین حوری بی غتسترگو آلا کامثال اللؤلؤ المکنون فمثال د ملغلرو المکنون چی پسی پوکے بند سات دی شویوی دا چالاس ورسرا ندے لگے دلے دوڑا پی ندے لگے دلے جدا ہم بما کانو یعملون بدلوئی پس وب داغی چود یعمل کون کی لا اسمعون فیها لغون ناو بریدئی پدی جنت کی ابس خبری ولا تعظیما او نذغنا خبري الا قيلا سلاما سلاما مگر وی لکیږي بار طرف نہ سلام او سلام الله ورته سلام کوي ملائک به سلام کوي یو بل ته سلام نو کوي اللهم اجعلنا منهم اچون کی ملاوی کی عرشه د الله پرهم نو سوال ته کمزور به کوي سپويږي په خبره الله دې په خپل رحم کرم او عفو مونږ په سابقینو کراولي واصحاب الیمین خاوندان د خلاص ما اصحاب الیمین سدی خاوندان د خلاص والا چیتا من نامو په خلاص ملاویږي فی صدرن اے هم فی صدرن دای بپا غبیرو کی وی محدودن چې بیا زغو بای اے د دنیا بیری خدا زغو نڑکی دی اغی که دا زغو پزے بمیوی وی اغی که دا زغو پزے بسوی میوی بوی د دنیا بیری گورا دا زغو نڑکی وی خواغ بیری بدا سنی د دنیا بیری دا زغو نڑکی دی اغا بیری بدا سنوی دا زغو پزے بپاغی کسوی داز غوپ زے پاغے کی بسوی میوے بئی حدیث دا بے حقی کی راغنی دی وی اصحاب دا رسول اللہ علیہ السلام بخوخولا چی چرت زمیدار را شیخ و عدابو نخبر رو خوکولاو بے پیغمبر نتا پوسو نکول اصحابو خود عدابو دا وجہ نتا پوسن نشکولے یوزل یو زمیدار باندې چې راغوی د الله رسول الله قران کې اوونه ذکر کړی او دا خو ضرر نه کړه ما هونوی کې چې جنت کې ممداسونه یې چې ضرر ورسوي وی کما وی اصدر دې کې خو ازغی وی الله به هر ازغی په ځای میوه پکې راولي د هر ازغی په ځای به پاغه کسی میوه بوي وَتَوَلْحِمْ مَنْ ذُودٍ اَوْ كِلِي بَيْتِهْ بَتِهْ لَانْدِ بَانْدِ وَتَوَلْحِنْ كِلِي بَيْ مَنْ ذُودٍ لَانْدِ بَانْدِ وَزْوِلِمْ مَمْدُودٍ اَوْ سُورِ بَيْ اُغَتْ كَرِشَوَي اُغَتْ سُورِ بَيْ دِ جَنَّت بخاری شریف حدیث تھی او مسلم شریف ہم ذکر کرے نبی رے اسلام ہوئی پہ جنت کی وضع سی ہونی وی یسویر الراکب فی زل آمیتا من لا اقدعوها یو سور بد آغی دسوری دلان دی سل کالزی خود آغی اون سور بختمی گینا او دا اللہ حبیبی اولو لیکم و خوخشی وزل ممدودن سوری بی اگدکڑی شوی وما ام مسکوبن او بی بیولی شوی دا سی روانی بیو ببیگی با وفاکیتن کسیرتن نومی وی بڈیری وی لا مقتوعتن دا خو بختمی گی نا پیو وقت دا اوقاتو کی لکد دنیا دمی او یو موسم وی بی موسم بیان ملاوی گی ولا ممنوع او نب منکڑی شوی وی پیو وجدو جو وفرش مرفوع وفرش مرفوع او بیبیان بی لوی شان والا اے فرش بسترو تم وی لوی شان والا بستر بی خکولی لوی پالنگون بی او خکولی بستر بی لکه ترمذی شریف کې راغلی امام ترمذی وایي دا حدیث حسن ده چې د دې پورتواله و دم روي مرفوع کما بین السماء والارض لکه د اسمان او د زمکه په منځ کې امام ابو عبیده او نور وی فرش نه مراد دې کې بیویانې دي او د مرئنه کې نائب فراش سر کېږي وفرش مرفوع او بیبیان بی اوچت شان والا یا بستری بی اوچت شان والا نا اصل معنی دعوا او دا معنام پکی علماء اکڑی چی فرش کے نایت دنساونا چی دا بجنت کی بیبیان بی اوچت شان والا انا انشانا هن انشان بیکشا کمون چیو پیدا کڑی مدی دا پا پیدا کونو سرا ګور عام د دنیا زنانو نارینه خو په ولادت پیدا کی او د الله بغیر د ولادت نا په خپل قدرت پیدا کړی بیشک موږ چې پیدا کړی موږ دا په پیدا کوو سرا فجعلنا هن ابکارا نګرزوري موږ دې لره پیغلی عربا من کون کی د خواندانو سرا اترابا او مزولی عربا جمع و دا عروب او دا اغی بی بیانو توی چی خاندانو سر بینوی اگر دا اتراب بی دا دی عمر ببرابر وی جنتی او بی بیانی بی دا دریو شپیتو کا دا دریو درشو کالوی ار جنتی چی جنت تزی نو دا ٹھول عمر با 33 سال وی لی اصحاب الیمین دفار رخاوندانو دخلا سوالا ثلت من الاولین تایا وڈل بیدنم بنود دی امتنا و ثلت من الاخرین یا وڈل بید رستنود دوینا و اصحاب الشمال خاوندان دخلا سوالا ما اصحاب الشمال صد حال دخاوندانو دخلا فی سموم پا گرم و هواگانو کی بئی سموم آغا گرم هواتوئی چی پا بدنو لگینو لکد زہر پشان سریوی فی سموم پا گرم و هواگانو کی بئی و حمیم پا خٹک دلوبو کی بئی و ظلم بی احموم او سور بید لگی دا د جهنم ثک تور لګي وای دا غي سور وای وزلن سور وای می احموم د لګي د جهنم لا بار دن بيخوي ولا كريم او نبس خيشوي لا بار دن نبس يخوي ولا كريم او نب عزت منوي نب خيشتي انهم بشک دوی چینی کانو قبل ذالکا ودی مخکد دینا مترفین اے پہرامو بے نعمتو نا حاصلول پا نعمتو نو کس او دا حرامو نعمتو نو وکانو یسرو نو دی چیمی شوال بے کولو علی الحنس العظیم پا گنالوی چی شرک دے وکانو یقولون او دا کافر چیدئی بوی ایدا متنا یا کل چی شمگا منو وکننا ترابنو شمگا خاوری و عزوامن ڈکی ڈکی ایننا لما بغوسون نایا منگا خامخا بیا برا پور تکڑیشو او آباؤن الاولون او مشران زمونم بنی دوبار جندن نمنلو قلو فرمایا ان الاولین والآخرین بیشک نمبنی او رستنی لمجموعونا خام خراجم بکریشی الامیقات یوم معلوم دپارد نیتی دورز معلومی ثم انکم بیا بیشک تاسو ایوہ الدالون اے گمراہان والمکذبون چتاسو قرآن و دین و قیامت تدرو نسبت کوئی لآکلون خامخا خوڑن کی بئی من شجر من زقوم داغون دزقوم ناب اے داد جہنم یو او ندا او د ازغون بڑکوی فشاربون علیه فمانیون من حلبتون نڈکی بد دین خیٹین اے فراک چې مزیدار نی دنیا کې خلک وای وې روټۍ دی وخړو یې سر روټۍ وخړو خې ټموډا کا تدری تم وای فمالون من حلبتون اے زکوم بس خوراک وی ازغی به د اوس په نو دازون خطرناک وی مړی کې بنخلی د کون کې وای د دین خېټو لرا فشاربون علیه سکی بد دې زکوم د پاسا او دې خوراک د پاسا من الحمیم د ګرم خټکی دلو بود جهنم نا فشاربون شرب الهيب نسکی بدای پشان د سکلو د تګیو خانو دشتگی و خانو پشان بدیس کی اے وی دا حیم دا او خانو تا او بیماریو لگی نو بس کی خو مڑی گی نا تا سکر اکر انسان تم دا سی بیماریو لگی بیا بیا او بس کی خو تند ختمی گی نا نو خانو تا او بیماری لگی بیا بیا او بس کی خو تند ماتی گی نا دیو جنباد مانا دا سکڑی پشاری بونا شرب الہیم نو دئی بس کی پشان دس کولو دو بیمارو خانو چیت د تندی بیماری لگی دنیوی حاضانو ظلوهم یوم الدین دا من المسیاد کافرو دا فرز دا قیامت نحنو خلقناکم منگا پیدا کری ایتاسو فلولا تصدقون نول تصدیق نکوی پا دوبار جوندن بانے قرآن ساجی بھی خبری کئی کافر لوی وی تم مانے چی ما پیدا کرے نگور نشوی نام و نشان دینو نچه ما اول کې پیدا کې نو دوباره نسنګ انکار کې نحنو خلقناکم موږ پیدا کړی تاسو ور ابتدا کې تاسو منئ ول انسان تم من خلقهم ليقولن الله فلولا تصدقون نو اول تصدیق نکوي د دوباره جنن افرئتم خبر را کې تاسو ما تمنون اغه چې تاسو ما تريقون المني في رحم النساء اغه چې تو يويتا سو مني لر رحمونو کې انتم تخلقونه آیا تاسو دې وبونه بني ادم او بشر پیدا کوي ام نحن الخالقون یا کوم پیدا کوونکیو نحن قدرنا مونږ انداز کړل بينكم الموت فمن تاسو کې مرګ وما نحن بمسبوقين او نيو مونږه عاجز الا ان نبدل امثالكم دا چې بدل کرا ول استاسو غن په امثال اذن تعالی د خپل قدرت ذکر کړي و استاسو غن په شکلونو وال نورم پیدا کول شم نجستا غن په بعینه بستا غن دی وی نجستا غن په امثال پیدا کول شم نستاپ پی دا کولو سنگ خادر نیم علا انو بدل امثالکم استاسو بدل کے برالو امثالکم امثال استاسو استاسو پزے بنور راولو استاسو پشکل کے یا اہل علم مانا کرے علا انو بدل امثالکم چی بدل بکو امثال استاسو یعنی استاسو دا شکلونا با فرض دا قیامت بدل کو ونن شیعکم و پیدا با کتاسو فی ما پاغ شکلونو کے لا تعلمون چه تاسو پی پوہی گئینا اید شادوگانو خنجرانو پا شکل کی ومراولو ولقد علمتم النشت لولا بیشک پی جنی تاسو پی دائشن بنے فلولا تذکرون نولی نصیحتن قبل وئی افرئیتم ما تحرسون ورد آت باس بعد الموتیو مثال ذکر کو ویت چوے ما وسو پیدا نکی نگور دوبو نے پکم قدرت پیدا کے اوبوی او دا غینا دوینی ٹکڑا جوڑا شوا ابیا دا غینا اللہ دا غخی ٹکڑا جوڑا کا اپا آئے کی اندامون در لدر کل چتوے ز پخاورو کی خکار مخکارم نسوک ممی جون دیکھئی وی تال پاغوبو کی دا غاخونا اڈوکی دا غوگورا استرگ لاسون اخکار دل کم ذات چی پدی قادر نے نتب خاورو کی خکارنا ندی وخکاری نسترگ نخپے واللہ بٹھول اندامون را جوندی کی اس بل مثال ذکر کئی دباز بعد الموت افرئیتم خبر را کئی تاسو ما تما تحرسون اغه چې تاسو کوم کاروند کوي فصل متخم پزمک کې واشونو ا تم تزرعونه آیا تاسو زرغونوي دی لرا ام نحنو الزارعون یا کوم زرغونون کیو دا تاسو دی وګرزولا خوشخاش وا نو دا تاسو زرغونو ک کومګه یو دانې نمګور په سرګونو دانې پیدا کې لو نشاو کچری خوخشی زمونگا ایک زمو خوشی لجعلنا حتواما نخام خا گرزول بیمونگ دا فصل حتواما زری زری ای اوچ بیکو زری زری بیکو دل دل بیکو فضولتم تفکهون نو بگرزی تاسو خفکان کون کی امام کسائی وی وی لفظ تفقه دا ازدادونا لے تفقهون خفکان بکوئی اد تفقهون نور زیونو کی مانا بدائی خوشعالی بکوئی او پا نعمتونو کی بیئی او تاسو بوائی انا لمغرمون بیشک منگ تاوا نکڑے شوک اے غرام حلاکت من خو تباش و ان عذابها کان غراما عذاب د جهنم د غراما تبای سوره فرقان کې در لثیر شو ان لمغرمون من خو هلاک او تبا کړې شو بل نحن محرومون بلکې من د رزق نه محروم کړې شو وای ګور ک په تیار فصل می افت را وسو ارس می دل دل کرن بیا بدا سوائی افرایتم الماء الذی تشربون خبر را ترا کئی پواردو بوا کچی تاسو اسکئی آنتم انزلتموه من المزن آیا تاسو دارا نازل وید وریزنا مزن وریزو تاوی آیا تاسو داد وریزو نداو بنازل وی ام نحن المنزلون یا کمگرا نازل ان کیو لو نشاو جالناو کزمو خوخشو نگرزول بموی دیل رو جا جن تروی تروی او بووی ترخی دسکلو کابلی بنوی نجما تروی ندی گرزولی او خوگی فلو لا تشکرون نتاسو لشکرنا دا کوئی اح ورد نعمت قدر علا سڑی تورزی چه نعمت نوی زمانگ دا عمل کے گور کراچه کی اوبنی نسم رجدو دیر پیسی پاوبو لگی پا بای او براڑ یا وغس کی تا خود اللہ رحم دے گور دلتا چینی دی کوئی آن دی نهرون دی عربو کم گور دسکل اوبو دا کم کم زیند لری لری رازی دے استعمال خوگی اوبو دا سمر سمر گرانی ویو پوائی خرسیگی افرائیتم النار اللتی تورون خبر را تراکی پبارد وراغ کچی تاسوی بلوائی آنتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کری دا اوند دی ایدہ خشاک چی بلے دا اوند چا پیدا کری والوند و اوچشوا اس در لخشاک جوڑ شو یا یوونه ولاغې نه پاڼې بسسی دی او دای چې داغې پاڼې برګړاو کې نپای کې وور پیدا شو ام نحن المنشئون یا کوم پیدا کوون کیو نحن جعلناها تذکرۃ بیش نحن موږ چې جعلناها غرزول مددا اور د دنیا تذکرۃ یاداش د اور د اخرت ای وې دی اور لوګورا نو دا آخرت غور پر آیات کا اے دا دنیاوی اور دا غور نا یو کم اتیا درجی کم دے غتی یو کم او یا درجی سیوا دے دا تی یو کم او یا کم دے اے دی اور لوگو رئی سمر سزول کیا بھائی او چی دی سرا یو کم او یا نورم حرارت را جمع کی تا سی علماؤ لکلی دا اور ایسو پیری پو بو وینځره زکه په خلق फायदा علی نحن جعلناها تذکره منګر زول ددا یاداش دور دا خیرت و متاع للمقوین او دې کې फायदा دا مقوین دو معناګانې دي د مسافر او د فارا فسفر روان دی اور بل کو ځان ته خوراک تیار کو یا مقوین وګتوي د پار د وګو یو سړی او گشوه دے اور بل کو ځان له خوراک تیار کو فسبح بسم ربک العظیم نو پاکی بیان که دنم دخل رب چلوئی دے وردہ آیات مانی منگ رکو کی عمل کو سبحان ربی العظیم اے وی دا دوار اکاتا چکے کنن نو کتاش می رکو یو غټ کتاب بتی جوړ شي دوار اکاتا مزد حکو پسمرا آیاتونو دے عملو کو اپسمرا حادیثو دے عملو کو استاد دوار اکاتو مزنا یو رو غټ کتاب جوڑی گی الله وی رکو کا رکو دیو کا پدی آیات عمل راوے وی سجدو کئی پسجدی عمل راوے وقومو للہ قانتین ادر دوسرا پاغی عمل راوے سمر دی پک ذکر رکو نگر دا آیات مون پی رکو کے عمل کو ادا اللہ حبیب فرمائی لی مجھے جعلوها فی رکوئکم دا پر رکو کیوں گرزوئی فلا ندا سندا بعض مفسرین دی لا تزاید وی چید علا زاید دا بعض مفسرین دی لا تسوی چید علا زاید دا بعضی وی چی دی لیکی دا لا دا نفی دا پارا دا مانا سو فلا لیس الامرو کما تقولون کار وردا څنګه ده کافر او چې څنګه تاسو وای چې قیامت نشتا او دوباره ژوند نشتا اقسم بمواقع النجوم زما دي قسم وي پاغزه د ډوبه دو دستورو بمواقع النجوم ستوري چې ډوبېږي پاغې مې دي قسم وي مواقع النجوم د دې د ډوبې دوزه یو نه دي سو کوئی د ستورو منازل دی بازي ستوري ګوره ګرځي تماس ہوتا نو ګوره یو زه دې نیمش په بل زه دې او ساری بل زه دې باز وي مواقع النجوم سره دا به فرض د قیامت تور شي او روب جوړيږي وَإِنَّهُ بِشَكَ دَا لَقَسَمٌ خَامَخَا قَسَمْ لَي لَوْ تَعْلَمُونَ كَتَاسُ پُوِي گَيَا زُوِيمِ لُوِي إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ بِشَكَ دَا پَتَاسُ جِلُسْتِشِ خَامَخَا دَا قُرْآن دِ عِزَتْمَن فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ او دا ثابت و قائن دے فاغ کتاب محفوظ کی چیغی تا لوح محفوظ وی کتاب مکنون لوح محفوظ دے یو مانا داو او فی کتاب مکنون دا قرآن کائن دے پاغی کتاب کی مکنون اے مکنون ان التبدل والتغیر محفوظ دے دے تغیر او تبدیلنا نگو ربیا کتاب مکنون نب مراد قرآن شی او دیتا کتاب مکنون زکوئی چه داد تبدیل و تغییر نمحفوظ دے لا یمسوهو الا المتوحرون ایدی دیکی دا نفی دا خبر دے خو پمانا دے انشار نفی پمانا دا نهی دا ندی مسکی دی قرآن لرم اگر پاکان ربی او دسا با قرآن سوکن را خلی پا حالت دا جنابت او دہیز او نفاس کی زنانا با قرآن را خلی اکا ضرورت شی نگور دی لاس کسا کپڑا بای پاغی با قرآن نیسے دا غلاب پزری بینی سے لا یمسوہو اللہ المتوحرون ندی مسکی قرآن مگر پاکان ایدی دیکی مس حقیقی شوا بازی ویدی دے کہ مسا مجازی دا مراد دا قرآن علم دے لا یمسوہو الا المتوحرون دا قرآن علم او فهم دا بنہا سی لیگی مگر پاکانو تا چیسی نا دا شرک کفر و گناہنو نا پاکانا لکه سورہ اعراف کی در لکی روزان سر آیاتو نی کئی یو سر شپک سلوی اختم سا اصرف وان آیاتی اللذین یتکبرون فی الارضی یادی دے کہ علماء و امس حقیقی دا او متوحرون نمراد ملائک دی نمسکی لوح محفوظ لرا مگر اغفاقان د ملائکونا تازیر من رب العالمین رانا زلی دل دی کتاب دی طرف دی پالون کی دی مخلوقاتونا دی افا بحاد الحدیث آیا پدی قرآن بانے انتم مدهنون تاسو دروغ آئے د مدهنون مانا ابن عباس رضی اللہ نما کری مکذبون آیا دی قرآن تکافر تاسو دروغ نسبت کوئی و تجعلون رزقکم او گرزوی اغا شکر د رزق ساسو انکم تکذبون دا چې تاسو د دروغ نسبت کوئ رزق نه مراد دې کې شکر د رزق دې الله رزق درکړي دا غي شکردار چې ته د الله دین او قیامت او پیغمبر ته د دروغ نسبت کې فلولا اذا بلغت الحلقوم نولنا کله چې روبر سی ګروهونه مرکندونو تا وګوره دا مشران پوېږي چې څوک مړکی رو رو دا روح د خپونه روزي خپي يخي شي اما شران زنانا او مشران پويږي ګور دي څوک مړکي ور سره ناس تکوي اي لپته ولېږي چې خپي يخي شي روح ته ووته بیا رو رو روزي دا سینه کې بس روح زي راځي خلق وې د نزغ حال کې ده نو له نخل چې ور سيږي روح نه مر کندونو تا واتم حين ينتظرون اتا سو پدا وخت ګورایبا بلار ناس مور ناس صدا بچی ناسی او رشتہ دار نه الله روح علی ونحن اقرب الیه مونږ ډیر نزی او د تپه اعتبار د ملائکو منکم دتا سنا ولکن لا تبصرون لیکن تاسو وینینا سمر سمر ملائک را جمدی د روح د قبض کول د بارا فلولا ان کنتم غیر مدینین نولنا کچر نئی تاسو چتاو سر حساب بو نکڑیشی او تاسو زما د قبضی او د حکم د لاندنی ترجعونها چرو گرزوی دی روح لرب یاد بدن تا ایزی تی رو باسم او تاسو طول خلوان ناس چه نو که زما د قبضی او د قدرت د لاندې نو زیر او باسم تاسو ولی واپس کوئ نه غیر مدینین یا مانو غیر معذبین او غیر مکهورین کنی ای تاسو چې تاسو لا عذاب بدر نکړی شي او نی ای تاسو چې تاسو سره حساب به نکړی شي او تاسو زما د قبضې د لاندې نه یې نولی واپس کوي ندی روح لرا ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی پام ما ان کانا نو هر چې دا دا وفات کی دن کې کوي من المقربین د الله د نږدې کانو بندګانو نا فروحن اے فلوح روحن د د پار بارام وی روح یو مانو استراحت د دفار بارام وی یا روح مانا د رحمت دے فله روح نه رحمت د دفار برحمت وی بعض سلف و روح نه مراد دې کی خوشحالی دا فله فروح د دفار به خوشحالی وی وریحان رزق بی و جنت نعیم او جنت بید نعمتنو اللهم اجعلنا منهم و اما ان کان من اصحاب الیمین ارچی داد کوید خاوندانو د خلاصنا فسلام لکا نسلامتی آدیوی تا دا فارد عذابنا من اصحاب الیمین دا دی جهتنا چی تید خاوندانو دا خلاصوالنا ا دایا ته او معنا دا د چې بیا ورول شي فسلام لک نو سلامتی ادي ویثار پر د عذاب نه دک می وجنا من اصحاب الیمین من جهته انه منهم د دی وجنا چې تدخلا سوالونه یاد آیات دا سی مانا و فسلام لکا نو سلام دیوی تا دپارا من اصحاب الیمین من اخوانک وهم اصحاب الیمین استاد رونو د طرفنا چی اغم اصحاب الیمین دی و اما انکان من المکذبین الدالین اور چی دارے کدامر کی دن کے وید درو غیون کو د گمراہانونا فنو ظلم من حمیم نم المسیع بید گرمو بو و تسلیت جحیم وردن کی دل بی جہنم تا انہا دا بشک دا لہوا حق الیکیم خام خادا حق یکینی دی فسبح بسم ربک العظیم پاکو گننو دخل رب چلوئی دے سبحان ربی العظیم سورہ حدید مدنی سورت دے نازل شوئے دے پس دو سورہ زلزالنا اپا ترتیب دو سواروں کی ون پنزوستم دے اپا نزول کی چورن میں نمبر دے دیکی ترغیب ورکی مال لگولو تا و جہاد تا داود سورت سرا الترغیب الالنفاق والقتال تا اللہ لا رکی مال لگول دیت ترغیب ورکی اے پیزو وجو سروی مالو لگوا اے وی دیو سور وزو پکی روانی تی نوی لگوا چی کبر کی پکار دی راشی سباب پی جنگو نوی بچی بے تقسیمی استا غان باڑو خلاسای ند قرزی دوی ما وجہ دالا اے اول وجہ داو چی دیو سور وزو جان نشیلی زیما وجدارا وای مال بپاتی شی ګرته ته روانه درما وجدارا وای قرض ورکا حوصله رما وج ذکر کئ چې ګوره د دنیا ژوند ګوره د لوب په شان نه لکه ماشومان چې لوب کئ دې کې څه فائدہ نشتا نو لید الله لار کې لګې نا ځنی وخت یو سره وای را دا می خیبه دی دی ادا خبر مسلمانانو کې ډېر راځي وای وردا بيماري برازي تکلیف برازي مال مې دې د پاره یې ښه وای ګوره تل افیدان وی چې مصیبت دې کړي مصیبتونه په پیسو نو واپس کی بيماري د مخ کې نه لیکلې مصیبت د مخ کې نه لیکلې نو دا په مال ثانه واپس کیږي نا بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله پاکی بیان کړي د خاص الله لرما غسی زنو په سماوات جسمانونو کې دی ول ارض او فزمکه کې او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب دی او خاوند دی حکمتونو له له ملک السماوات والارض دغه الله لپاره بار شهید اسمانونو د زمکو دا یوهی و یمید د لیکولو مرقول کای او هو علی کل شیء قدیر او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے هو الاول دا او الله اول ایشوکم نو والآخر وخر دے یواز بفاتشی نوربت الفناشی والظاہر دا اللہ دا پاسد ٹھول مخلوقات دے امام بحقی کتاب دے دا اسماء و صفات بارک نا دا ظاہر بارک وی المراد بی ظہور ہونا العلو د ظهور نا مراد دے دے کی علو دا والظاہرو دا ٹولو دا پاسنے والباطنو باطن دے دے دراک دا ہوا سنا یا والظاہرو ظاہر دے پیت بار دا دلائلو والباطنو باطن دے دے دراک دا ہوا سنا بازوی باطن فمانا دا عالم نے وہو بکل شین علیم او دا اللہ پہریو شبان پوہنے والذی اللہ غزاتے خلق السماوات والارضا پیدا کلی دی اسمانو نوزم کی فی ستت ایام ان پشپ برزو کے ثم استوال العرش بیا برابر شوے دے دخ پلشان عالی مطابق پارش یعلم ما یلجو فی الارضی پوئی ہی پاغچ ورن نوزی پزمکا کے دا نمخ کی سورہ سبا کم تیر شد ورا د بارانو بزمکه کې ورننواتي د کاروندي داني پزمکه کې ورننواتي مړې د پزمکه کې حق کو اوس داغي علم الله سره ده يعلم ما يلج في الارض ويږي پاغه چې نوزي پزمکه کې وما يخرج منها غشروجي د دينا وما ينزل من السماء اغشرا نازليږي د اسمان د طرفنا وما يعرج فيها اغه چې ورخيږي په دې اسمان کې وهو معكم اينما كنتم دا معيت عامه دا الله تاسو سره د په اعتبار د علم او قدرت کمزه کې چي اي تاسو وهو معكم اينما كنتم او دا الله تاسو سره د کمزه کې چي اي تاسو اے وی دا ټول عالم او مخلوق الله لسنګ دی پر غوړې توجه کوي لکتا د شرشم دان فلا سګيوني وا وهو معكم اس دې باندې دا اسانه شو دا ټول دنیا الله ته څنګه را لکه یو بني ادم لوګو رشید د شرشم دان فلا سګيني وله دا ټول په منځلې دې دي اے نما كنتم کم دیکھی شی او الله بما تعملون بشير الله پاک چې عمل کوي لې دونکي له ملک السماوات والارض دی الله رب شهید اسمانونو زمکو دا ویل الله ترجع الامور او الله ته واپس پکړې شی ټول کارونا یولج الليل فی النهار وردن نکیش په پرس کې ویولج النهار فی الليل وردن نکوی رزل رب شوی کې وهو علیم بذات الصدور او دا الله قوه دې په پټو رازونو خواندانو رسینو دا ګور اول وجه ذکر کوي د مال د لګور امنو بالله ورسوله ایمان ساتي په الله او رسولي پر رسول الله وانفقوا لغوي مما دا مالنا جعلكم چې ګرځولي تاسو مستخلفين فيه آباد او جان نشین پدې کې بس سورج دی ګور د اټا نمخ کې دا ساده والد دا هغه نمخ کې دی نیکو اسورج راځینو کمی کې ګډېری دی اے ډېر مال دی یو نو چې پیزه بچی شول پیزه دی تقسیم شو نو چې په نوو دی تقسیم کو نو شل ډېر زای تقسیم شو وای دی او سورج نائب پدې کې دا د الله په نوم باندې ولګاو فلذین امنو بنکم نا کسان چیمان روڑ دے من کمدتا سنا فاکو او مالونا لگوی مومنم دے او مالم دا اللہ پا دن لگئی لهم اجر کبیر دی دپار اجر دنوی وما لکم سشوی تا سنا لا تومنون باللائی چیمان نسا تی پا اللہ والرسول ویدغوکم او رسول اللہ علیہ السلام را بلی تاسو لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ جِيمَانُ سَاتَي پَرَبْسْتَاسُ وَكَدَ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ او بِشَكَ آغَسِدَ اللَّهَ اَكْلَكَ وَمَزْبُوتَ وَادَسْتَاسُنَا اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَيَئِ تَاسُ مُؤْمِنَانِ گُرَ یو وعدہ سورہ آل عمران ہوا یو وعدہ سورہ عراف کی تھیرا ہوا علماء لیکلی دوان وعده دل سمراد دی هو الذی اللہ ذات دے ینزلو چرا لیگی علی عبدی پخل بندہ آیات بینات آیاتن اخکار اخکارا لیخرجکم دی پارچوبا ستاسو من ظلمات دنور دتیرون رناتا و ان اللہ بیشک اللہ بکم پتاسو لرعوف نرمی کون کے دے رحیم و محربان دے وما لكم سشوی تاسو لرا تا دویما وجد د مال د لگولو چی ذکر کئی سشوی تاسو لرا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چی مال نلگوی لاللہ لارکی وللہ او یوازد اللہ دفارا میراث السماوات والارض فاتکی دلد آسمانو نوزم کدی ویسمر ساللہ لپاتکی نو دا اللہ پنو میں اولین لگے لا استوی من کم برابر ندی تاسونا منا غسوک انفق چمال لگو لدے من قبل الفتح مخد فتح دمکی مکرمینا وقاتلا او د الله لاره کې کافر سره جنگیدل اولائک دغ خلق چې د فتح د مکی نه مخکې مال او جان لګولې اعظم درجه تندر لوی دی په مرتبه او درجه کې من الذين دعاكسانو نانفقو من بعدو چهی مال لگو لپس دفتح دمکی مکرمینا وقاتلو دا اللہ لارک کافر سر جمعی دلی وکلو وعد اللہ الحسنا او دا طول سر اللہ وادکڑ خیست دا جنت والله بما تعملون خبیر اللہ پاغ جتاسو کم عمل کوئی خبیر خبردار لے منزل الذي سوق دیا غکس یقرض الله چې قرض ورکی الله تا قرض حسنا قرض خیستا فیضاعفه له نزیات کی دا الله د ظفارا یو پشل یو فزر ول بدلی ورکی وله اجر کریم او د ظفار بوی اجر عزت من وله اجر کریم دغه پار وای اجر عزت من الا دغنا والے کوي وای قرض حسن سره باز وای پخپل بال بچ حلال مال لګي یا نفلی خیراتونه کې یا قرض حسن څه ته نیت ډېر صفاق د الله رضا مقصد دی ریا او سمعت مقصد نه دی او قرض حسن دی ته وای چې د حلالو نه ورکه د حلالو نه دی ورکو یوم تر المؤمنین والمؤمنات فکمر چویلی به مؤمنان شړیو مؤمنان زنانا یسا نورهم منډه بوی نور د دوی رنا دی ایمان د دوی بین آئی دی هم دی نمخ کی و بی ایمان هم خی طرفنو د دوی تا بشرا کم الیوما ادائی تبوی لکی گی چی زیر ایڈی تاسو تنن رت جناتن د جنتنو تاسی جنتن تجریم ان تحت حلنہارو چی روان بی بہی گی بلا من محلات و باغات و داغین نورونا خالدین فیہا همیشه وی دای پدی کې ذالک ذا هو الفوز العظیم امداد کامیاب لویا اللهم جلنا منهم ورد مومنان و رنا دیمان و ددل ددین مخک مخک بروانی خی طرف لبروانوی اگر دا رنا با دیمان پہ تباروی ابن مسعود رضی اللہ عنہ هر چاته پر از قیامت چې قبر نه راپورته شي رڼا به ملاويږي پان دازې د اعمالو وی چاله ودمر رڼا لکه دا غټه کجورا د چا رڼا ودمر لکه سړې ولاړ دی او د چا ودمر معمولی وی لکه دا غټه ګوته پړک وای او کلم نکېږي ندای د پار بزیر وی یوم یقول المنافقون فکمر چوای و منافقان سڑی والمنافقات و منافقان زنانا للذین آغا کسانو تا آمن انظرونا چی مومنان دی دا منافقان سڑی و خزب مومنانو توی انظرونا منت انتظارو کئی تاسو سواری منگا پیدلیو چی منگم در رسیو نو انظرونا یا د انتظار نه یا انظرونا د نظر نه یا وګورئ موږ ته مخ مو پړکی چې د مخ پرانا موږ هم سفر وکړو نخت بسم النورکم چې موږ رڼا حاصل کو تاسو د رڼا نا قیل ارجعو او په ویلې شي دوی ته واپس شئ تاسو کوئی چې ارجعو بعض مفسرین وای فرشتي به وای اسو کوئی مؤمنان به وای دوه قولونه د سلفونو منقولني او به ویل شي ارجعوا ارجعوا وراءكم واپشي رستو طرف لا فلتمسوا نورا نو لټوي رنا ای وای د تیار د زین شراغلی چلتر ناګانه تقسیمې دي لار شی الفن رنا را والی یا مقصد د آیات سره واپس دنیا ته لار شی دا رنا خو د ایمان او د نیکو اعمال ولا او د ایمان زه خو دنیا وا دنیا ته لار شی د دنیا ته بیا سقراط نشي دای په خیالو کې جل ته شرته رنا ملاوي نو چې واپس لار شی او واپس راځي فذر ببینهم بسورن جوړ کړي شوی به په من د ذوی کیو دیوار د دې منافقانو سړو او زنانو د مؤمنانو په منځ کې لهو باب داغه په دروازه وي باطنه فی الرحمت دن طرف د دې کې به رحمت وی جنت وی چې کوم طرف له مؤمنان دي و ظاهره او ظاهر د دیتا من قبله العذاب د دې د طرف نه عذاب وی کم فل چې منافقان فاتشی کم فل منافقان فاتشی دای چې راځي دیوار به قدرتی والے شوي ینادونهم आवाज ور کړه منافقان مؤمنان ته الم نکم معکم آیا مونږ تاسو سره نو تاسو دیوار واله زموږ دراتو نه مخکی مخکی مو دیوار واله قالو نیب وی بلا ولنا ولکنکم فتنتم لیکن تاسو چې وی فتنتم انفسکم په فتنه کې مو اچول خپل ځانونه په سبب د نفاق وتربصتم او انتظار مقولو په توبېستو کې تندې چې مرګ راغې یا وتربصتم انتظار به مقولو د تکلیفونو د مؤمنانو ورتبتم او تاسو شک کړو د الله په توحید کې او د نبی عليه السلام په نبوت کې وغرتکم الامانی او دوکه کې شولو تاسو لرو امیدونو حتا جا امر الله تردی چراغلو حکم او فیصله د الله مرغ راغلو قیامت راغلو وغرکم بالله الغرور او دوکه کې چولیو تاسو لرا د الله بارک الغرور اغه دوکه کې اچون کی چې هغه شیطان نه یا دنیا دا یا هر هغه شی چې دوکه کې او تا دا غی دلا صدا خیرت تیاره اونکو نو دا غرور دے فالیوم انن نزلائی و خضو منکم فدیتن وابا نغستیشی نتاسو نصفدیا ولا من الذین کفرو ندا آتسان نچی کافرنی مأواکم النارو زید پاتکی دوستا سور دے ہی مولاکم بازی مفسرین دا مانا کړي وای دا ساسو دوسه اے هيا دا نار ناشرکم دا ساسو دوسه یا دا مانا وای مولاکم اے اولابکم دا اور ډیر لایق دي تاسو شرا وبئس المصیر او بد دا اور زید ورتلو یا مولا کوم د سور معنا غانې زکه ودرې غلې ها او درس وګرځې دینه په نر توپ خلاصې گئے یا وای ها وای سو ویو کې وای ها وای شمنه ماشاءالله وای ها او ماشاءالله کې هغه سره بیدار ورنه ها نور کلی فوډو وو دغه شان بیدار په کار دی کنه بھائی علم یعنی للذین آیا نظر آغل وقت آغا کسانو تا علم یجئ وقت آیا نظر آغل وقت للذین آغا کسانو تا منو چه مومنان دی انتخشع قلوبهم چه پایرشی زرند دوی لذکر اللہ دو وجد ذکر دا اللانا وما نظر من الحق او هغه چې الله را لېګلې ده د حق نه تر اوسه ویلا وخت نه را رسیدلې تر اوسه وخت نه را رسیدلې دا آیات ډیر لوی دی برت دی آیا ترو ساو کتن دی را رسیدر آغا کسانتا ان تخشا دا چی تابی او عاجز شی او نرم شی زند دویل ذکر اللہ دا وجد کتاب دا اللہ ناب داد آن یعینو ند اینن آن یعینو اینن آیا دیتا وقت نظر آرسی دلے چه ددائی زنو نا دا اللہ ددین پارا سشی نرمشی ایو اید آیات سبب د توبی د فضیل ابن عیاض او د ابن مبارک رحم اللہ دی دوارو اول زندگی گن وڑا واب رستو اللہ ورس د توبی توفیق ورکو او د توبی سبب د آیاتو دا آیات واوریدو ندهی دوارو بلا والله اولینا قسم پا اللہ منگل وخرا رسیدلے ادا دول سرناغ سامان طول مات کو او رالل بعض علماء لکلی چه بعض خلقو لطوبہ دا دیو جن نصیب شوی یو کور تغلال وروڑی دل اغه کې اوسن انا قران غړول او قران لستو فلم يعني للذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله ناغه واپس لاړو وی بلا والله قد ان ولي نا قسم په الله مال وخر او رسيرو ادخل غلا او شکو ډاکو نه توبه وستا وی فضل ابن عياض رحم الله بشوکي کوله دا آیات داغه د توبې سبب ابه دا وی توبه می داغ دا چې در مرګ ژوند په حرم د مکی کې تیرو ما دا ډېر لوی دی برت یاد دی و ما نزل من الحق علامه تیبي وای وای دې کې ذکر الله نه مراد قران دی و ما نزل من الحق د قران سره سکینه نازلېږي هغه ته مراد دی فلا يكونوا كالذين نشري پشان دا کسانو اوتل کتاب اچ ورکړشو کتاب من قبل مخید زوینا فتوال عليهم الامد وګدشو پاغي باندې غمذيونه تي فقست قلوبهم نسخ شيورن داوي وكثير منهم فاسقون او ډېر د دینا نا فرمانو اعلمو هو شی ان الله بشک الله یحیی الارض واجوند کیز مکه بعد موت اپس سوچوالی دې دینا قد بینا لكم الايات بشک بیان کړی دي موږ تاسو لا آیاتنا لعلکم تعقلون دې د پار چتا سو عقل نکار واخلی ان المصدقین بشک خیرات کو ان کی سړی والمصدقات او خیرات کو ان کی زنانا واقرض الله قرضا حسنا او قرض شور کہ اللہ تھا قرض فیستا یضاعف لهم ذو چن وکڑے شی دئی تاجر ندزوی ولهم اجر کریم او دئید فاربد لبی عزت مند جنت والذین ها کسان آمنو چیمان روڑے بالله فالله ورسله او د الله په پیغمبران علیهم السلام اولائک هم الصدیقون دغه خلق هم دای رشتنی دي دغه خلق هم دای رشتنی دي اولائک دغه خلق هم الصادق هم الصدیقون هم دای رشتنی دي والشهداء اے شهدا دار دای بسبا گواہی کوي د الله په حضور کې د پیغمبرانو د فار له سوره بقره کې تیر شو وکذالک جعلناکم امته وسطا لتكونوا شهداء للناس صداغه په تفسیر کې پوي نو دې ده کې شهدا جمع د شاهد وا داسې مراد دي وشهدا پال ایمان وروړو پټول پیغمبرانو نو دا اومدی صدیقون لی او دی شهداری دی بگواهی که یا شهدان مراد دیده کسی دی تا اللہ لارکی و جلی شویم اے پا ایمان باللہ و رسولی ہی دی بداغی مرتبی ترسی دی تا شهادت حکمی وی یو شهادت حقیقی وی یو شهادت حکمی دی دا شهیدان دی عند ربهم پنیز درف ددوی لهم اجرهم دوی لفار اجر ددوی بی و نورهم مورنا ددوی بی والذین آکسان کفروج کافر ری وکذبو بی آیاتنا و ددرو نسبت کڑے زمونگ آیاتنو تا اولائک اصحاب الجحیم دغ خلق خاندان د جہنم دی یروس آیات کی پورا د دنیا حقیقت ذکر کړي ټول دنیا په یو آیات کې مخې لېږي اعلمو فوشی انما الحیات الدنیا چې بشک ژوند دنیا لعب لوب دی لک ماشومان لوب کوي ولهو نو بسیات دی وزینت زیب زینت دی اے وې زما جامې خیسته دی ازما سورلی خیسته ازمونګه بنگله خیسته پدغه خبرې دي وزینت سره اے جا موزی نت دے د سورلو زینت دے د بنگلو زینت دے وتفاخر نو فخر دے پنسبونو فخر کای او غاډو کی شي په قبر کې ریږي دي دي وې زما خپل اردور لوي سړیو فخر دے پخل منس کے و تکاثر او دی اوبل سرم مقابل دے پڑے روالی کے فی الاموال پا مالنو کے والاولاد او پا اولاد پی یو وی زما مال دیر دے او بل وی زما مال دیر دے علی رضی اللہ عنہ بوی وی پا دنیا خپنشی اللہ زمون رونو تم دا خبر ورکتا کی لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء وي دنيا باندې خفن شدا ګور شپک سي زنري ماكول شمير ایزان سره ماكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوه ټول د دنیا خلاصه سره یا خوراک د اسکاک دی یا جامي دی یا د بویولو سی زنری یا سورلی دا یا نکالا وی فا احسن توامها العسل طولو کی خیستا توام گبین دے او گرا آغد مچئی لارا دا اپا طولو کی لوی دسکلو شیو بدی اپا دیکی طول حیوانات مبس کی و انسانان مبس کی او غرف ملبوسات و جامو کی ریخم نی او دا خو د یو چنجی د خیٹ نروزی غرف بوی والا شیو کی مس دے او دا خو اغوین منجمد دا غرف مرکوب سرے اغا اس پے والیها یقتل الرجال پاسونو سوار قتلو لیشی جنگونا پاسونو کی گی کر نو دا اسور لیدا وی پدی خود فخر کے خوب بیها یقتل الرجال خلق پی سواری و قتلو لیشی اورچ منکوح دین وغن سادا وهو مبال فی مبال دگو رشپک سیزنے ذکر کل کمسلی غیسن پا مثل دباران او غیس او مطر کی باز علماء فرق کڑے مطور عام باران توی کپکی فائدہ وی که نقصان وی اغیس وی لکی گی د فائدی باران تا کمثل غیسن پا مثل د باران اعجب الکفار نباتو تعجب کے چئی زمیدار رنب بٹی دزوی اے بارانو شی زرغنیو شی زمیدار خپل فصل تا خوش چال لے ویر زرغنی سمیو خوڑو ثم یہی جو بیادا اچھی سورج پس فصل اچھی فتراہ مصفرن وینی بدیل رزیڑ ثم یکونو حتواما بیاشی زرے زرے وی گرنن دیزوانی رسوم را خیستا بدن دیلے خیستا سترگی دیلی خیستا مخدی دیلے سورج پس پفخارو کی چنجی پکی لگی آوی داد دنیا داسې مثال لکه فصل له سوره ز خوشاله وي او یو سوره ز پس داغي نبوس جوړ شي و فی الاخره په اخرت کې عذاب شدید عذاب بیسخ کچا ژوند د بی دیني تیر کړي و مغفره من الله و رضوان او بخنه بيد الله د طرف نا ورضا ونګي بي ک ژوند دې سم تیر کړي نه پر د عذاب شدید مقابله کې دو سی زونه ذکر کړ اشاره و غلبه د رحمت تا و ما الحیات الدنیا نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دې سمره سمره خلق دې ککړو چې زستا سامان نه راغې ته دولا سخ په دوا لاړل او مالو دنیا پاتې شو سابقو زانو نر آروان دکی الى مغفرت اغا اسباب د بخنتا من ربکم ساسو د رب د طرفنا اے نیک عمال دا د مغفرت اسباب دی ویزان و لڑوان دکا امخ کد آیات تیرو نکمو یادی مونگے تفسیر کڑا مصابق کسا دا ربی سفل زان نورس امام سره ورے تکبیری اولادر نک زانش دلال آخر زمانه طالب دی او امید دی بس ناس تیل ده تراوی کی نو رکو که دی بورتیت شو اب آئی رکو کسو شو غطه توری روکا چو رکو که ورتیت شو اب آئی التو ای صحابی کو اده ده صحابی کو الٹر آوان دی اب آئی اب ایگامی تاسو لووی مونگ در لامیر سے بودرولی تالیمان تکی خود تکولو پا عبادت تجر نمیلاوی سپوشوی پا خبر روی تاج په خپل خوشاله یو ځانون اړوان دې کای اسباب د بخنه د امر ربکم چې دا بويستا سو د رب ز طرف نا وجنته نغ جنت ارضها ارضها بلن والداغي وسعت داغي ک ارض السماء والارض پشان د فراخ والد اسمانونو د زمکو نه ادا ټول اسمانونو زمکه چې راجمه کې دومره خو عارض یو تور الله ته معلوم نه وعدت للذین آودا تیار کرشوی دی دا کسانو نپارا آمنو باللہ ورسولیه چیمان روڑے دی پا اللہ و دا اللہ پا پیغمبرانو ذالک فضل اللہ دا فضل و محربانی دا اللہ دا یوتیه من یشا ورکی چالے چخو حشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل و محربانی لوی دے ما اصواب من مصیبت نا پیزم و جوا اے مال و یولگ و ایدامی دخیبت دپاری خی و این رسیگی سی و مصیبت پز مکہ کی ولا فی انفسکم نستاسو پنفسنو کی الا فی کتاب مگر دا المخ کی پاغلو ہے محفوظ کی دیکلو من قبل نبرآہا مخ کی دلین شدا مصیبت ملا پیدا کرنو دنبر آها زمیر دی مصیبت تراجی دی یو قول داو یا دنبر آها زمیر دی انفسکم تراجی دی مخی دی پیدا کول زمون دی نفسونو تا یا دی زمکی تراجی دی من قبل انبر آها پس مکہ کی مصیبت نرسیگی مگر دا مونگلی کلے مخی دی پیدا کول دی زمکینا زمکہ پیدا نوا و مونگ پا تقدیر کی لکلیو یا ټول ته زمير راځي اته مال میخه وې دا هر سبا خبر دراشي وې پدي مال باندې مصیبت نه واپس کیږي چې کني چا سره کوټه ډکه ده نو دې به بيماري کینا اچې چا سره سنشتنو بيماري وراځي نو پدي نیت مال مسمبالوا چې دا به سبا مصیبت کې پکار راځي مصیبتونه په مال نه واپس کیږي دا خو مخکې نه الله لیکلي دي او چې تقدیر کې لیکل نه هغه په پیسو ټکو او په اسباب واپس کیږي نه ان ذالک علی الله یسیر بشک دا خبر په الله آسان ده وګوره په تقدیر چې چا پوره ایمان وي نو رستو آیات کې او دو فیض ذکر کوي لکه الا تاسوا لا ما فاتکم دې لپاره چې خفن شي پاغه چې تاسو نه فوت شول اے او شی لاړو ملاو نشو نو ته به تقدیر کې نو کما ډېر اسباب جوړ کړې وې چې الله لیکل نو ماته نه ملاوې نو ولا تفرحوا بما آتاکم او چې مستیون کوي پاغ چې درکړی دي اکل سره برت تاوي ير د کمال والا سره اذان می مخ کې کو زما تدبیرونو سره غبل جوې سو سو خبرې دو شې می ته काबू کړو دوی مستی غما خدا چې ملاو شو په قسمت کړو اخافه کې غما چې ملاو نو شو دا د په قسمت کړو والله لا يحب كل مختال فخور الله من الساتدار متكبر فخور او فخر كون کی سارا ګور دوائی سنت کا غباز لیو لیو خلق دوائی دزی آیات دو جنوی پریخی وا ای بوی اللہ لپتہ دا جنما دا بیماری بسور جی ازما صحت بسور جی نو کدا ټول مخلوق کوشش وکي او د بیماری را رازم کمای نو کمولې نشي او که زیاتې نو زیاتولې نشي دیو جنای په دوايي نو کولا ابو بکر رضی الله عنه بارک به در تراشي بیمار او نسو کې تپوس تر راوې ځان دې طبيب لقول کنا یا اخول به وی سی وی وی ما سی وی انی فعال لما اريد مالی وی چې سم خو خیا حکوما عرب چې سم خو خیا کوي اے کده ټولی دنیا دا ډاکټران او دوایان راځم شي والله دا لیکري چې تاسو یو هفته زوکام وی نو دا ډاکټران او دوایان به راستي له دوه ورځې لراولي د بعض خلکو د دې آیات د وجه نه ترک د دوایا نو کړو ها دوايي سنت دا و دې کې وي الله چې اسیم صدیق لري ناغا اغا رازی با آب خامخ رازی واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ من نسا دیدار متکبر سرا او چی فخر کئی پا غریبانانو اللذین دا آغا کسان دی ابخلون چی بخل کئی ویأمرون الناس بالبخل حکم کئی خلق تپ بخل ومن یتولا اسوک چی واوڑی دو فإن الله هو الغني الحميد بيشك ده الله هم ده الله بي پروا او استایل شوی دے لقد ارسلنا رسلنا بيشك را لي گلو مخفل پیغمبران بالبينات فخارو معجزات او دلائل وانزلنا ما الكتاب را لي گلو موږ دي پیغمبران والے مسرام سره کتاب والميزان عام مفسرین وای دین عام میزان مراد ده چې پاغي طول کیږي ثلا میرا لے گلی وا بعضی وای چې عدل سے مراد ده ليقوم الناس بالقسط دې لپاره چودري کی خلق په انصاف وانزلنا الحديد او پیدا کړی د مونږ اوسپنا فيه باس شديد پدې کې جنگ ده صاحب ندی پیغمبرانو جهادونم کړی شوق د خلې په خبره نه سم شوي او په دعوت د خلې سم شوي نه دی انبیاء او ثور امر غسرا ای صورت ته سوره حدیث ذکروي دیو جن وګوره د آیت څنګه رب حکم چې موز دی دا کې طالب حکم نه کایو حکم سوکمانی بل نه باندې کافر کیږي وکي سره وای اقیم الصلاه مزمنم واتو زکات نه بني اگر سورہ حدید یعنی سورة القتال لگا سنگا دا مز حکم نے دا سے دا قتال فی سبیل اللہ حکم نے پیدا کری لمنگا اس منفیه باس شدید پدی کی جنگ دے سخ ومنافع للناس او پدی کی فائدی دی دا پار دا خلقو ومنافع للناس او دی کی فائدی دی دا پار دا خلقو اگا فائدہ سرہ د اوسپن نازان ته جنگی زغره جوړای دینا خلق چړو کوي جوړای دینا صبر جوړای دینا د غندلو ستنه جوړای سور سور فایدی دی په اوسپن کې ولی علم الله یو فایده پکې ده دا دې پار چې سرغن کی الله میا سرو چې څوک دې چې مدد کوي د الله د دین ورسوله د الله د پیغمبرانو بالغیب پدا سے حال کی چلے قتلے نرے اس پن راخ لی اسلح راخ لی او د الله د دین او د پیغمبرانو مدد کئ. ان الله قوی عزیز, بیشک الله طاقت والا دی, عزیز او زور ور دی. ولقد ارسلنا نوحا, او بیشک را لګلو موږ نوح علیہ السلام, و ابراهیم, او ابراهیم علیہ السلام, وجعلنا فی ذریتهما, او ګرزول او موږ په اولاد د دې دواړو کې نبوت پیغمبري, د دې په اولاد کې پیغمبرانو ول کتاب. د کتاب یو معنا مفسرین دا کړی لیک, د دې په اولاد کې لیکل به ورسل. امام روح المانی امام قرطبی او معنا د کتاب لیکل کړي, یا کتاب نه مراد خپل معنا را کتابنا. فمنهم مهتدن, زنی د دید امت یا نن لار مندن کیو, و کثیر منهم فاسقون, او ډیر پدوی کے نافرمانو. ثم قفینا علی آثارهم, ابیار علی گلیو مند قدمونو ددی پیغمبرانو علیہم السلام پسی, علی آثارهم برسولنا, د دې قدمونو په خپل پیغمبران علیه السلام. وقفنا بی ابن مریم, اور علی ګلو مونږ عیسا ابن مریم علیه السلام. واتینا الانجیل, ورکړو مونږ ته انجیل شریف. وجعلنا فی قلوب الذین, او ګرځول مونږ په زړه دا کسانو کې تبعو, چې دا غی تابعداری اختیار کړي و مسلمانان مؤمنانو. رأفتا نرمی ورحمتن ورحمت ورهبانیت نبتدعوها, رهبانیت چې دای د ځان جوړ کړو, دا رهبانیت منسوب ده په ازمار د فعل باندې. او ګور دې رهبانیت لفظ کې دوه قراتونه لري, هغه سره معنا واضح کیږي. یو رهبانیت په فتح دراره دا یری ثوی دا رهب نه لري, یا په زمي درا را سره لري. رهبانیت منسوب دی رهبان تا, دای په فزان باندې لولي مشقتونه برداشت کول, غارونو کې باندې نواتل, دارنګي په ګرجو کې باندې نواتل. نو رهبانیت دا ترګ د دنیا به کو چر سازان به اڑخ لکو. ابتدعوها, دا دای د ځان جوړ کړو. ما کتبنا حالهم, مانو فرس کړه دا پدوی, الا ابتغاء رضوان الله. دا الا استثناء منقطع ادا او کې استثناء متصل ادا. او ګور د آیات تفسیر کو ګورې چې خپل تفسیر لدیدې کې کتاب له اعتصام کې علامه شاطبی رحم الله کړه دې ور استثناء یا منقطع علا. نو معنا سو ما کتبنا علیہم الرحبانیہ, ما خفدی رحبانیت نو لکلے, ما خفدی لکلی لٹھول در ازاد اللہ. یادی دیکی استثناء متصل علا, اے ما کتبنا علیہم, مانو لیکل دا رهبانیت بدوی, الا ابتغاء رضوان الله, مگر د پاره د لټولو د رضاون غیر الله. اول قول ته علما او ترجی ور کړی چې استثناء پکې منقطع شي. اے ما دا پدې نو لیکل, دا دې د ځان جوړ کو د پاره د لټولو د رضا الله. اځې کې ګور علماء غبدتي حقيقي او اضافي تفسير کوي, دا دي آیات نه توجه کوي. اې د سره ما رهبانيت مقرر کړي ورې ځان جوړ کو, دې ته بدعتي حقيقي وایي. مخکې سجود نو خدای د ځان رويستو, یا رهبانيت به مقررو خو د کم مقصد د فارچو, نو دې د نور مقصد د فارا غشورو کو, دې ته بدعتي اضافي وایي. یو شی فی نفسی ہی روا دے وطا ور سردا سی قیود ادا سی کمی زیادے او تعین دا اوقاتو کو چی دا غیدن دی بدعت جوڑ کو دی تا بدعت اضافی وی سو پوش ہوئی پی بائی بدعت حقیقی و اضافی بانے پوش ہوئی دی بانے ما لکلی والاٹول درزاد اللہ ما پی دسر رہبانیت اڈو مقرر کڑنو استثناء منقطع شوا فما راؤها حق رعایتها ندی لحاظ نوکڑ دلی حق لحاظ دلی فاتین اللذین آمنو نورکڑو منگا اکسانو تجیمو منالو ددوینا اجرهم اجر داغوی وکثیر منهم فاسقون اڈیر پاغی کی نافرمانو یا ایوہ الذین آمنو ایمانوارو اتقوا اللہ اللہ نو یری گئی و آمنو برسولیہ ایمان ساتی پر رسول اللہ یوتکم کفلین من رحمتی درب کی دعا انڈی دخل رحمتنا و یجعل لکم نورا او بگردی تاسو ترنا تمشون بیہی زیب پدی رنا پا دنیا کے یا زیب پدی پا خیرت کی پا پولی سرات و یغفر لکم اللہ بتاسو لبخنو کی واللہ غفور الرحیم اللہ ډیر بخون کے و محروان لے لی اللہ کی لا زائد دا تغور مانا دا و لی یعلم اہل الكتاب دید پار چی پوشی اہلی کتاب اللہ یقدرون دا چی دی قادر ننی علا شین پسشی من فضل اللہ دا فضل اللہ نا وان الفضل بيد الله او بشك فضل الله فلا سكره يوتيه من يشاء ورکيه چاله چخ خشي چاغد الله پیغمبر او داغي امت يان لي والله والله ذو الفضل العظيم خاوند مهربان ايلوي دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اله العالمين زمون ته لو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او الله دا خراب خاتمه نمو خپل حفاظت کې وساته الله ممتاز مو والدين او تا مشایخ او تا مړو ژوند او حاضرين او غایبين او تواړه او لي ګناهونه معاف کې اللہ زمان دی صلبا و طالبات و چه سارا نناس تی اوستاد کتاب پویل و بانی دی ستوڑی شول اللہ دی اجرون ورد پدوار جہان نکی ورکی اللہ دا ٹھول با عمل آلمان جوڑکی اللہ دی ستوڑی والی اجرون ورد پدوار دارے نکی ورکی اللہ دی بدلی ورد پدوار جہان نکی اللہ تا نصیب کی او د مور پلار او د استادانو لپاره الله دا طلباء او طالبات د سترګو یې خواله جوړ کړي رب العالمین د دوی او زمونږ د سړي په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه الله څومره بیماران دي زمونږ په دې طلباء او کې په ټولو مسلمانانو کې په هسپتالونو کې دي کورونو کې دي الله تعالی شفای کامله عاجله ور نصیب کړي رب العالمین زمونگا او دتو امت مسلمہ کا حاضر دی او غائبین دی اللہ دینی او دنیاوی حاجتوں نے ترسرکے اللہ زمونگ دتو او حاضرین او غائبین او دینی دنیاوی پریشانائی ختم کے اخلاص سر دعا غواڑی کم دے کی مسلمانان پٹکرو دی پا تکلیفون او مصیبتون دی اللہ دا ٹھوڑی پریشانائی دا امت نظرے کے اللہ دا چاہ دا حاضرین او غائبین او سب پریشانائی وی اللہ لہا پریشانائی ختم کے اللہ زمونگا دا ملک اوٹول اسلامی ملکونا تپا حفاظت کے او ساتے رب العالمین دا بدمنون او ساتے دا کمی خبر دا امت او درعیت دا خبکان دی اللہ دا ٹول اندرکے یا اللہ دا گندہ و مشرانونا دا تمامی دنیا دا ملکون و مسلمانانو تنجات ورکے نیکان صالحان حیادار دا د مسلمانانو الله مشران جوړ کړي الله د چا بچی ني نیک عمل صالح بچي ولا ورکي یا الله د چا بچی وي د خپل مور خپلار د سرغو اخواله جوړ کړي الله سمره بچی چې د مور خپلار نافرمان دي الله ته د مور خپل ارتابدار جوړ کې الله ته زموږ د دې آئنده را روان نسل نارینه او زنانو د هر قسم فتنو نه حفاظت وکې یا الله زموږ د آئنده نسل د هر قسم فتنو نه رب کریمته حفاظت فرمایې الله د چا دشمنی دی په دوستۍ بدل کې الله د چا د پاره درس کې حلال اسباب نشتا تو ورته آسان اسباب د رزق حلال جوړ کې الله د کوم مسلمانانو مخې بندي دي الله مخې کلاو کې او د رزق حلال دروازې ورته رب کریم کلاو کې د چا کورونو کې ځامن او لونه دي نارینه او زنانا الله د غیب او د نیکې رشتي بندوبست ورته کې الله زموږ د مدرسه او ټول مدارس تر قیامت پورې الله جاری او ساری او ساتي د دل سمره شعبې دي الله ته قائم دائم او ساتي او پاغي کې سمره کمزوري دي الله غته لري کې او ټول د اعتدال استقامت او اخلاص په لار روان کې الله زموږ د طالبانو په لنګر کې او د دې مدرسې په خدمت کې کوم مسلمانان منډې تللې وي الله ته په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي بازی مسلمانانو د دعا بارکی ویلی الله د چا د بچو دینی دنیوی امتحانات تیا داخلی دی د غیبنا الله اسباب ور برابر کی الله د غیبنا اسباب برابر کی دا ویلان د معنی هری دی دی بازی مرګورو ندی اوری دی همیشه د پاره مو ختم کی بمو کو سمره حجاج کرام زنانا او نارینا حج ل روان دی نو ان شاء الله د رمضان پسې د تربیتی پروګرام وي د سړو دلته او د زنانو کور کې د سمرتا او شرفا کې چا داخلي کړي هغه حاجیان له وایي چې د ذکر په نت راشي ځکه حج د کولو باندې خامخا وخت لګي الله دې موږ تاسو ټول د بیت الله شریف حج لګوږي زموږ را د دې دورې نه پس پدره مسلور مرز باندې دورې تجوید شروع کیږي هغه کوم طلباء او طالبات راځي زمونږ د ختم اعلان مونږه خو بازي مرګري جون کې درس اوري نه نو ان شاء الله دې را روان د ګل فرض باندې د اصلي مبجو په وخت کې مونږ د ترجمه ختم کو او د ګل پشپا چشپګشتما شپه د روزي راځي زمونږ به ان شاء الله د تراویح ختم وي الله دې په خیر عافیت باندې اختتام تور سي کوم زایونو کې علما کرام او مسلمانانو د تراویح او د ترجمه درسونه شروع کړي ختمونه الله ټول په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسه او د ټول امت د فاره د خیر ذریعہ وګرځه الله ټول امت ته د صحیح توبې توفیق ورکه او مسلمانانو ته غلبه ورکه الله سمره کفار يهود نسوارا او د معاونین دي الله دا ټول مغلوب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.